Jest punktualnie godzina 21. Za chwilę wiadomości w Trójce. Wcześniej informacje dla kierowców, a właściwie powiem szczerze, brak informacji, bo dzisiejsza niedziela różni się od innych, dlatego że jesteśmy w trakcie długiego weekendu i na drogach pusto, nie ma poważniejszych wypadków ani korków i oby tak dalej. Tym z Państwa, którzy jeszcze są w podróży, za kółkiem, w samochodzie, życzę bezpiecznej jazdy i bezpiecznego powrotu do domu albo do dojazdu do celu. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 kwietnia, minęła 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Po obfitych deszczach wzrósł poziom wody w polskich rzekach, nie ma jednak zagrożenia powodziowego. Marine Le Pen, liderka francuskiego Frontu Narodowego, łagodzi ton wypowiedzi na temat wspólnej waluty euro. Za chwilę także o dzielnej pięciolatce, która zadzwoniła pod numer alarmowy i uratowała mamie życie. Po obfitych opadach deszczu podniósł się stan wody w wielu polskich rzekach. Fala wezbrała na Wiśle i Odrze, ale nie stwarza zagrożenia powodziowego. W dwóch województwach, dolnośląskim i świętokrzyskim, nadal obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia. Drugi stopień obowiązuje natomiast w województwach łódzkim i opolskim. Strażacy czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców wszędzie tam, gdzie mogą wystąpić podtopienia, uspokaja Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Poziomy wody w rzekach są dość wysokie, przekraczane są stany ostrzegawcze i alarmowe, ale warto tu podkreślić, że nie mamy do czynienia z zagrożeniem powodziowym. Natomiast oczywiście mamy do czynienia z lokalnymi podtopieniami. Alarm przeciwpowodziowy ogłoszono w piątek na terenie gminy Sulejów w powiecie piotrkowskim. Sztab kryzysowy obserwuje stale sytuację na Pilicy i Luciąży. Strażacy musieli zabezpieczyć kilka podtopionych posesji w Sulejowie. Hydrolodzy uspokajają, że sytuacja poprawia się. Odwołano ostrzeżenia przed silnymi opadami deszczu. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Liderka Frontu Narodowego łagodzi ton wypowiedzi na temat wspólnej waluty euro. Do niedawna mówiła o rezygnacji ze wspólnej waluty i końcu z członkostwem w Unii Europejskiej. Druga tura wyborów, która zdecyduje o tym, kto będzie nowym prezydentem Francji, już za tydzień, 7 maja. Marine Le Pen twierdziła, że dwie sprawy będzie chciała natychmiast zrealizować, gdy zostanie wybrana prezydentem Francji. Wyprowadzić jej kraj z Unii i ze wspólnej waluty euro, którą obwinia o rosnące bezrobocie, trudną sytuację, w jakiej znalazła się francuska gospodarka i o niepokoje związane z malejącą siłą nabywczą pieniądza. Postawmy sprawę jasno. Euro jest martwe. Od lat słyszymy, że nie jest to waluta wiarygodna, budząca zaufanie. Centralny Bank Europejski podejmuje kolejne kroki, żeby ratować euro. Czy należy bezczynnie czekać na nokaut, na panikę na rynkach finansowych? Trzeba rozmawiać z innymi państwami w sprawie wyjścia z tego eksperymentu, który zakończył się porażką. Teraz Marine Le Pen nieco złagodziła swoje stanowisko, mówiąc, że euro należy zostawić jako walutę wielkich firm, robiących interesy na arenie międzynarodowej, a w życiu codziennym przywrócić franka francuskiego. Jej zdaniem to ożywi gospodarkę i rynek zatrudnienia. Według ekonomistów to będzie katastrofa finansowa, kosztująca 3 miliardy euro rocznie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Wiedziała, gdzie ma zadzwonić i w ten sposób pomogła swojej mamie. Pięcioletnia zapłakana dziewczynka z Białegostoku zadzwoniła pod numer 112. Prosiła o pomoc, bo jej mama zasłabła, a nikogo więcej nie było w domu. Do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego, czyli przez kilkanaście minut, rozmawiał z nią operator numeru alarmowego. Podejdź do mamy, dobrze? A ja zaraz będę powiadamiała karetkę. Dobrze? Nie rozłączaj się. Tylko nie wiem, co zbiera, ale się rusza trochę. Ucho i mocno, ucho bolało i głowa. Osobą zgłaszającą jest pięcioletnia dziewczynka. Kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego Krzysztof Hryniewicki. Operator numerów alarmowych od razu zaczął uspokajać dziewczynkę. Udzielał wskazówek, jak udzielić pierwszej pomocy, aż do momentu przyjazdu na miejsce zgłoszenia zespołu ratownictwa medycznego. Mamo, powiedz głośno. Mamo, nie odpowiada mama. Mamo! Mamo! Nie słyszycie, mama, tak? A powiedz, mama leży na ziemi? Cały czas sprawdzała, czy mama oddycha, mówiła, co się dzieje na miejscu i bardzo współpracowała z operatorem numerów alarmowych. Ta postawa jest bardzo odpowiedzialna i należy ją nagłaśniać. Na przykład w województwie podlaskim od kilku lat jest organizowany konkurs dla dzieci 112 ratuje życie. W ten sposób propaguje wiedzę na temat tego numeru alarmowego wśród najmłodszych. A już teraz czas na sport. Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie Legia Warszawa straciła punkty. Legioniści zaledwie zremisowali 1-1 z Wisłą Kraków. Wygrał za to lider Jagiellonia Białystok 1-0 z Pogonią Szczecin. Mogło być jeszcze lepiej, mówił kapitan Taras Romańczuk. Mieliśmy swoje sytuacje, żeby strzelić na 2-0 i tych sytuacji mieliśmy sporo. Ta nasza skuteczność trochę nas zawiodła, ale 1-0 starczyło i już mecz się skończył, 3 punkty u nas. To najbardziej się cieszy. Jaga w tabeli ma 2 punkty przewagi nad Lechem i 3 nad Legią i Lechią. W Anglii 4-punktową przewagę utrzymuje Chelsea Londyn, która pokonała 3-0 na wyjeździe Everton. Drugi jest Tottenham, koguty w derbach Londynu pokonały 2-0 Arsenal. W derbach grali także we Włoszech w Rzymie. Lazio pokonało 3-1 Romę z Wojciechem Szczęsnym w bramce. Napoli z Piotrem Zielińskim w środku pola gra na wyjeździe z Interem, w Mediolanie jak na razie 0-0. W Formule 1 w Grand Prix Rosji zwycięstwo Mercedesa, ale tym razem Valtteriego Bottasa. Finn wyprzedził 2 kierowców Ferrari, Sebastiana Vettela, lidera klasyfikacji generalnej i rodaka Kimiego Raikkonena. Rajd Argentyny, choć właściwie przez 3 dni na prowadzenie był Elfyn Evans, wygrał Thierry Neuville. Brytyjczyk na ostatnim momencie wpakował się w most, a jego błąd wykorzystał Belg, dając drugie zwycięstwo w sezonie Hyundaiowi. W klasyfikacji prowadzi Sebastian Ogier przed Jari Matilatfalą i Neuvillem. W Ekstralidze żużlowej Betar Sparta Wrocław na otwarcie Stadionu Olimpijskiego pokonała 51-39 Getwell Toruń. Taki sam wynik i zwycięstwo Stali Gorzów z Rowem Rybnik. Unia Leszno zmiażdżyła 64-26 Faluba z Zielona Góra, a GKM Grudziądz wygrał z Włókniarzem Częstochowa. W świecie tenisa znamy zwycięzców turnieju w Stuttgarcie i Barcelonie. Nowym Porschem będzie jeździć Laura Zygmunt, która pokonała w finale 6-1-2-6 i 7-6 francuskie Mladenowicz. Niemka w Niemczech, Hiszpan w Hiszpanii. Turniej w Barcelonie wygrał Rafael Nadal. W koszykówce emocje w walce o mistrzostwo Polski sięgnęły Zenitu. Wszystko rozstrzygnie się 3 maja we Wrocławiu w 5 meczu, bo też dzisiaj Wisła Kampa Kraków pokonała Ślęzę 64-56 i jest remis 2-2. Jutro będzie cieplej, nigdzie nie powinno padać. 10 stopni w Trójmieście, 11 w Suwałkach, 12 w Białymstoku i Lublinie, 13 w Warszawie i Poznaniu, 14 w Toruniu, Wrocławiu i Krakowie, a 15 w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem łosoś świeży patroszony jakość z natury Carrefour ma kosztować 29,99 za kilogram, a białe szparagi 6,99 za pęczek. Oferta ważna do wtorku 2 maja. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Pamiętacie 2 szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj 2 szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A teraz łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Zaczęło się to tak, jak zaczynają się tego rodzaju historie. Najzwyklej w świecie. Przepraszam pana, gdzie jest ulica Długa? No jak to gdzie? W Gdańsku. Dobry wieczór, witamy państwa. Bardzo dziękujemy. Państwa, którzy słuchają nas przez radio oraz państwa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej raz jeszcze. To, o czym Zbigniew Cybulski mówił w filmie Janusza Morgensterna, do widzenia, do jutra, wydarzyło się latem 1959 roku na Wybrzeżu. Przeniesiemy się tam za moment za sprawą Teatrzyku Zielone Oko. Szanowni Państwo, Teatrzyk Zielone Oko urodził się 18 kwietnia we wtorek 1967 roku. A więc we wtorek 18 kwietnia 2017 roku ukończył właśnie 50 lat. A nasza trójka Ukończyła w tym roku 1 kwietnia lat 55 i w związku z tym spotkaliśmy się dzisiaj po to, by po raz pierwszy w historii teatru, ojej, po raz pierwszy w historii trzeciego programu Polskiego Radia nadać Teatrzyk Zielone Oko ze studia imienia Agnieszki Osieckiej na żywo. Panie, panowie, a oto nasza mistrzowska obsada. Bardzo proszę. Anna Cieślak. Aleksandra Radwan. Piękne dziewczęta. Pan Henryk Talar. Marcin Troński. Andrzej Ferenc. Przemysław Wyszyński. Oraz on, Krzysztof Ścierański. Raz, dwa, trzy. Zaczynamy. Izabela Żukowska. Do widzenia. Jutra nie będzie. Reżyseria Janusz Kukuła. Halo? Halo? To ty, Bobek? Tu Tadeusz. Tadeusz, tak, tak. Słuchaj, Bobek, szukam Krystyny. Umówiliśmy się wczoraj, ale nie przyszła. Dzwoniłem do niej, ale jej koleżanka powiedziała, że nie wróciła na noc. Tak, ja byłem na planie, rozmawiałem z kilkoma osobami, ale nikt nie wie. Była podobno wczoraj na zdjęciach, ale potem pożegnała się i poszła. Mówiła, że ma się ze mną spotkać, ale nie przyszła. No, rozmawiałem. Rozmawiałem ani Cybulski, ani reżyser. No ten, wiesz, no... Tak, ten Kuba. Oni nic nie wiedzą. Tak, mówiłem im. Gdzie jestem? W BWA w Sopocie. Tu jedna miła pani pozwoliła mi zadzwonić. Czy ładna? No ładna. Nie, ale teraz ja szukam Krystyny. Tak, dziś kręcą w BWA. Teresa? Jaka Teresa? A, ta z filmu. No piękna, piękna rzeczywiście, ale ja muszę Krystynę znaleźć. Rozumiesz? Krystynę, nie Teresę. Na milicję? A jeżeli ona tylko gdzieś się zawieruszyła? No cześć. No, słucham. Obywatelu, podobno macie jakąś sprawę niecierpiącą zwłoki. Zaginęła moja narzeczona, Krystyna Tomecka. Jesteście pewni, że zaginęła, nie wyjechała? Nie, jestem pewien, że zaginęła. Umówiliśmy się, a ona nie przyszła. No to może ja przepraszam, ale może was po prostu rzuciła. Panie. Obywatelu, kapitanie. Obywatelu, kapitanie. Ona mnie na pewno nie rzuciła. Planowała spotkanie ze mną. Mówiła wszystkim, że nie może zostać, bo umówiła się ze mną, a potem już nikt jej nie widział. No dobrze, dobrze. Zacznijmy w takim razie od początku. Nazwisko? Tadeusz Suchecki. Zamieszkały? Sopot, ulica generała Jarosława Dąbrowskiego 2. Wynajmuję tam pokój. Dane zaginionej? Krystyna Borecka, studentka polonistyki, zamieszkała w domu studenckim w Gdańsku. Narzeczona? Tak. To znaczy, oficjalnie nie jesteśmy zaręczeni, ale rozmawialiśmy o ślubie. A kiedy widział się pan z nią po raz ostatni? W poniedziałek. Nie, w niedzielę. W poniedziałek miała być na planie filmowym. Na planie filmowym? Tak, wie pan, kręcą teraz w Trójmieście nowy film. Nazywa się Do widzenia, do jutra. Nie słyszałem. A widział pan Popiół i Diament, takiego młodego reżysera, Wajdy? Tak, wybrałem się. Główną rolę grał tam Zbigniew Cybulski. No wiem, ten w okularach, aktor. Z Gdańska. Tak, mieszka tu już dobrych parę lat. A co on ma z tym wspólnego? On gra w tym filmie, który teraz kręcą w Trójmieście. Napisał też scenariusz. Znamy się od dobrych kilku lat. Ale ja dalej nic nie rozumiem. Kiedy Cybulski kilka lat temu przyjechał do Gdańska, zaczął grać w naszym teatrze, to znaczy w Teatrze Wybrzeże. Założył też taki studencki teatrzyk, Bim-Bom się nazywa. Tam właśnie się poznaliśmy, bo ja też byłem w tym teatrzyku kilka lat. Też aktor? Nie, no skądże? Ja jestem architektem. A? No, w tym teatrze byli różni ludzie, aktorzy, plastycy. Ja trafiłem tam przez dziewczynę, która studiowała na ASP. Ona odeszła, ja zostałem, wie pan... Tak czasem w życiu bywa. No dobra, dobra. A co z tym wspólnego ma ta zaginiona Tomecka, Krystyna Tomecka? Też grała w tym teatrzyku? Nie. Kiedy się poznaliśmy, ja już zrezygnowałem z Bim-Bomu. Skończyłem studia na Politechnice. Potem trzeba było zająć się prawdziwym życiem. Krystyna bardzo chciała wejść w to środowisko. Sama chciała grać, ale stres po prostu zwalał ją z nóg. Myślała o tym, żeby zająć się pisaniem. No i kiedy dowiedziała się, że będą kręcić ten film, koniecznie chciała znaleźć się na planie. A jak już się znalazła, no to wciągnęli ją na statystkę. Śmiała się, że teraz zostanie gwiazdą filmową, bo paradowanie przed kamerą filmową w tej z powrotem, a potem siedzenie w kawiarnianym ogródku zupełnie jej nie stresuje. No tak. No tak. A zatem w poniedziałek miała być na tym planie filmowym. Tak, zgadza się. A była? Tak, rozmawiałem z Cybulskim i z reżyserem. Aha, a reżyser to kto? Też z tego Bim-Bim? Bim-Bom. Nie, to jest taki młody reżyser, to jego pierwszy film. Nazywa się Kuba Morgenstern. Jak? Morgenstern. Warto zapamiętać to nazwisko, bo myślę, że kiedyś będzie sławne. Czas pokaże. I co, oni powiedzieli panu, że była na planie, tak? Zgadza się, panie... Kapitanie. Obywatelu, kapitanie. Rozmawiałem z nimi wczoraj. Kiedy Krystyna przedwczoraj nie przyszła, pomyślałem, że coś jej wypadło, że nie mogła zadzwonić. Wczoraj rano poszedłem też do akademika. Jej koleżanka z pokoju powiedziała, że Krystyna nie wróciła na noc. Zdenerwowałem się, bo wie pan, myślałem, że moi koledzy wyciągnęli ją na jakąś całonocną zabawę i że ta cała filmowa przygoda źle się dla niej skończy. Czyli jednak boi się pan, że narzeczona pana zostawi? Obywatelu, kapitanie. Ja o kolegów jestem spokojny. Oni wiedzą, że to moja narzeczona. A Krystyna... Wie pan, Krystyna jest zafascynowana dziewczyną, która gra główną rolę. Chociaż to amatorka, wszyscy są nią zachwyceni. Krystynie strasznie zależy na tym, żeby ta Teresa ją polubiła. Teresa? Tak. Z nią pan też rozmawiał? Nie, ja nie znam tej Teresy tyle, co z opowiadań Krystyny. A może należy ją zapytać? Nie wiem, to chyba nie jest potrzebne. Podobno Krystyna po zakończeniu zdjęć pożegnała się ze wszystkimi, mówiąc, że idzie spotkać się ze mną i poszła. A nasze spotkanie nie dotarła i nikt jej więcej nie widział. No dobrze, dobrze, dobrze. W tej chwili pańska narzeczona uznana jest za osobę zaginioną. Zdjęcie pan ma? Przyniósł pan? Tak. Mogę usiąść? Proszę bardzo, proszę siadać. Proszę bardzo, tu jest jej zdjęcie. No ładnie, ładna. Roześlemy. Piękna. No, roześlemy to zdjęcie razem z komunikatem do wszystkich posterunków Milicji Obywatelskiej w Trójmieście. Tak, w tej chwili mogę tylko tyle teraz zrobić. A czy zawiadomicie mnie, jeśli Krystyna się znajdzie? To znaczy, kiedy Krystyna się znajdzie? Oczywiście, oczywiście, obywatelu. Natychmiast ktoś się do pana zgłosi. Dziękuję. Jak sprawa zaginionej Krystyny Tomeckiej? Dowiedzieliście się czegoś, Ziętek? Siadajcie, siadajcie. Tak, obywatelu pułkowniku, komunikat ze zdjęciem rozesłaliśmy do wszystkich komisariatów w Trójmieście. Rozmawiałem z tymi filmowcami, potwierdzili zeznania narzeczonego zaginionej. Ona tak, po skończonych zdjęciach pożegnała się ze wszystkimi, mówiąc, że idzie na spotkanie z narzeczonym. No i poszła. Nikt jej nie odprowadzał, nikt jej więcej nie widział. No cóż, kapitanie, zmieniamy kwalifikacje tej sprawy. Nie rozumiem. Czyżby zguba się znalazła? Tak, Ziętek. Niestety tak. Dziś rano ciało młodej kobiety znaleziono na łąkach koło kościoła w Wielitkowie. Dzięki dokumentom, które miała przy sobie, mogliśmy ją łatwo zidentyfikować. Tomecka? Tomecka. Została ogłuszona tępym narzędziem, a następnie uduszona, wrzucona do dołu i przysypana piaskiem. Są tam takie doły. W niedzielę ludzie szukają bursztynów. Zamordowana prawdopodobnie 5-6 dni temu. Zakład Medycyny Sądowej zrobił już sekcję? Tak. Tu macie jej wyniki. No dobrze. A narzeczony ten Tadeusz Suchecki, on już wie? No nie. Zostawiam to wam. Trzeba go będzie jeszcze raz przesłuchać. Ale najpierw niech zidentyfikuje zwłoki Tomeckiej. Tak jest, obywatelu pułkowniku. No a teraz zapoznajcie się z wynikami sekcji zwłok i zabierajcie się do pracy, obywatelu kapitanie. Tak jest. Trzeba ustalić, kto zabił Krystynę Tomecką. Kiedy ci filmowcy się dowiedzą, że Tomecka została zamordowana, zrobi się szum na cały kraj. A tego nie potrzebujemy. To zabierajcie się do roboty, obywatelu kapitanie. Do roboty, Ziętek! A zatem potwierdzacie, że zwłoki znalezione w Jelitkowie to ciało Krystyny Tomeckiej? Tak. A co robiliście w dniu zaginięcia Krystyny Tomeckiej? Przecież ja już mówiłem. Proszę odpowiadać na moje pytania, obywatelu. Od 7.30 do 16.30 byłem w pracy w biurze projektowym w Gdańsku. Potem poszedłem do kina Leningrad, żeby kupić bilety na wieczorny seans, na który chciałem iść z Krystyną. Następnie udałem się na dworzec kolejowy, żeby odebrać ją z kolejki. Miała około 18.00 przyjechać do Sopotu. Czekałem do 18.30, potem wróciłem do domu. Czyli tego dnia już jej nie widzieliście? Nie. A kiedy widzieliście ją po raz ostatni? W niedzielę. Ale dlaczego wy mnie o to pytacie? Myślicie, że to ja ją zabiłem? No, nie można tego wykluczyć. To mnie od razu zamknijcie, obywatelu kapitanie. No jak to? Bez dowodów nie mogę. Jak chcecie, to przyznam się do winy. Co? Chcecie powiedzieć, że zabiliście Krystynę Tomecką? Tak. Tak, zabiłem Krystynę Tomecką. Ej, jakoś ja wam w to nie wierzę. Władza nie wierzy swoim obywatelom, kapitanie? Nie, no, ja rozumiem, że jesteście zdenerwowany. Zdenerwowany? Dowiedziałem się właśnie, że moja narzeczona nie żyje. Ja mam być zdenerwowany? W ogóle nie jestem zdenerwowany. To ja ją zabiłem, słyszycie? Teraz zamknijcie mnie, inaczej zamorduję jeszcze kogoś innego. Dajcie tu kogoś pozatrzymanego. Od razu. Co wy robicie? Dlaczego zatrzymaliście Tadeusza Sucheckiego? Czy macie jakieś dowody na to, że jest zamieszany w morderstwo Tomeckiej? Przyznał się do winy, to są jego zeznania. I co? Wierzycie mu? No nie, no ale obawiam się, że on może sobie coś zrobić. Aha. Kiedy dowiedział się, że Tomecka nie żyje, wpadł w szał. Jak zabierałem go na okazanie zwłok, to omal nie zemdlał. A kiedy zobaczył ciało, to załamał się. Macie jakąś teorię? No. Przesłuchałem już dużą część ekipy filmowej tego reżysera Morgenstra. Morgenstern'a. No mówię, no. Aktorów Cybulskiego, Tuszyńską, tego operatora kamery i tego aktora Kobiela, Bogumił. On też gra w tym filmie? No nie, ale jest współtwórcą scenariusza. Uczestniczył w zdjęciach? Nie, ale on dobrze zna Tadeusza Sucheckiego. Suchecki dzwonił do niego dzień po zaginięciu Tomeckiej. Chciał się dowiedzieć, czy nie wie, gdzie znajduje się jego narzeczona. A tamten poradził mu, żeby zaginięcie Tomeckiej zgłosił na policję. Milicję, przepraszam. Jakie macie wnioski? Wnioski? No wszyscy zeznali to samo. Tomecka była miłą, trochę nieśmiałą dziewczyną. Spodobała się reżyserowi, więc zatrudnił ją do statystowania. Interesowała się pracą na planie, przesiadywała tam dłużej niż wymagał tego jej udział w filmie. Nie, z nikim nie flirtowała, z nikim odpada raczej morderstwo w afekcie i kłótnie kochanków. To odpada. Co zamierzacie robić dalej? Ja spróbuję odtworzyć to, co robiła po opuszczeniu planu filmowego. Ktoś ją musiał widzieć. Jeśli skierowała się z BWA w stronę kolejki, to może ktoś widział ją po drodze. Są przecież te lokale gastronomiczne. Jest nasz człowiek z saturatorem. Jest kiosk ruchu. No cały mąciak. No, ktoś ją musiał zauważyć. Chcecie przesłuchać cały mąciak? No, jeżeli będzie trzeba, to zrobię. No to w takim razie zabierajcie się do roboty, kapitanie Ziętek. Tak jest. Do roboty. Tak jest. Prawdziwa magia, prawda? No. Film to prawdziwa magia. Cybulski jest taki przystojny, a Teresa... Teresa jest po prostu nieziemsko piękna. A pani? Przepraszam, nie przedstawiłam się. Joanna Borecka. Aktorka? Nie. Statystka. A pan? Jan Ziętek, kapitan milicji obywatelskiej. To pan. Pani mnie zna? Nie, ale słyszałam o panu. Wszyscy słyszeli. Mam nadzieję, że znajdzie pan tego mordercę. No, ja rozmawiałem już z reżyserem, z aktorami. No a skoro pani jest statystką, a skoro Krystyna Tomecka też była statystką, to może od pani dowiem się czegoś nowego. Proszę, niech pan pyta. Ale co tutaj? Nie przeszkadzajmy filmowcom. Dobrze, możemy się przejść. Gram dopiero za godzinę. No to chodźmy. Pięknie tu. Uwielbiam morze. A skąd pani jest? Z Warszawy. Ale studiuję teraz w Łodzi, w Piwnicy. Jeszcze jedna aktorka. Aspirująca. Statystowanie w filmach kolegów to sposób, żeby trochę zarobić i nauczyć się tego, czego nie nauczą mnie w szkole. Statystka zawodowa. Raczej seryjna. A gdzie pani wcześniej pracowała? A niedługo wejdzie na afisz film Pociąg. Grałam w nim jedną z pasażerek. I inspekcja pana Anatola. Zna pan Anatola? Anatola? Nie, osobiście nie, niestety. Ale deszczowy lipiec pan widział. Deszczowy lipiec? Chyba tak. No akurat tam by mnie pan nie zobaczył, bo wycięli te sceny, w których grałam. Ale przynajmniej pojechałam do Zakopanego, bo film był kręcony w Zakopanym. Aha, rozumiem. Ale wróćmy do Krystyny Tomeckiej. Proszę mi powiedzieć, jaka ona była? Poznałyśmy się dopiero na planie. Na planie Do widzenia do jutra. Tak nazywa się film, który kręcimy w tym mieście. Była inteligentna i miła. Taka trochę... zdystansowana, jeśli rozumie pan, co mam na myśli. Bardzo proszę o wyjaśnienie. No chyba uważała się za mądrzejszą. Miała narzeczonego, który był kiedyś w Bimbomie, a jej to nadzwyczajnie imponowało. W kółko powtarzała, że jej narzeczony przyjaźnił się z kobielą, a ona jest na planie do widzenia, bo pisze o tym powieść. No nie wiem, chyba studiowała polonistykę. Bo grać to raczej nie potrafiła. Nie lubiła jej pani? Nie, skądże? Po prostu zapytał mnie pan o zdanie, a przecież władzy się nie kłamie. A może poznała kogoś na planie, kto miał dla niej, że tak powiem, większe znaczenie? Pyta pan, czy wdała się w jakiś romans? No, właśnie. Nie, raczej nie. Chociaż chodził za nią taki jeden pomocnik oświetleniowca. Ale jak to chodził za nią? No jak to? No wie pan, jak potrzebowała czegoś, to on natychmiast się zjawiał. No chciała zapalić papierosa, a on zjawiał się z zapałkami. Tak, chciała się napić, a on natychmiast przynosił jej szklankę. No tak się zjawiał właśnie. No tak, a jak się nazywa ten pomocnik? Gruby. Nazywają go Gruby, bo jest taki chudy, jakby nic nie jadł. Rozumie pan? No, rozumiem. Co słychać, kapitanie Ziętek? Coś nowego w sprawie Tomeckiej? Siadajcie. No niejaka Joanna Borecka, statystka z filmu, mówiła mi, że jest na planie taki młody człowiek, który bardzo, bardzo Tomecką emablował. Ema co? Mablował. A co to za język, Ziętek? No nadskakiwał. Dobrze. No i co z tym młodym człowiekiem? No przesłuchałem go, był bardzo zdenerwowany, plątał się w zeznaniach, nie potrafił powiedzieć, kiedy widział Tomecką po raz ostatni. Aha, zaprzeczył, że Tomecka wpadła mu w oko. Podejrzany? Na razie nie ma motywu. No, a Mąciak? Mieliście przepytać ludzi na Mąciaku. No tak, ale nikt jej nie widział. A co z Sucheckim? Sucheckim... No. Dziś go wypuszczamy. No to pracujcie dalej, kapitanie Ziętek. Pracujcie dalej. Siadajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Elwira Miller. No, kapitan Ziętek. Zamieszkała Sopot, ulica Generała Jarosława Dąbrowskiego 2. A co was do mnie sprowadza? No, wynajmuję mieszkanie Tadeuszowi Sucheckiemu. Tak? No, temu podejrzanemu o zamordowanie narzeczonej, Krystyny Tomeckiej. No, ale Tadeusz Suchecki nie jest to nic podejrzane. Ale przecież zamknęliście go w areszcie. Wrócił już do domu. No właśnie. To jest moje nieszczęście. Ja muszę mu wymówić, tylko że się boję. Nie, no możecie mu nie wymawiać. Ale jak ja mam z mordercą pod jednym dachem mieszkać? No ale kto wam powiedział, że Tadeusz Suchecki jest mordercą? Jak to kto? Cały Sopot o tym trąbi przecież. Obywatelko, nawet milicja obywatelska nie wie, kto jest mordercą. Co, wy uważacie się za lepszą od milicji obywatelskiej? Ależ nie, skądże, panie władzo, ja od razu się pan tak unosi. No, ja przyszłam pomóc, tak? Złożyć zeznania, które może pomogą panu władzy. Dobrze, słucham w takim razie. Więc tak, wczoraj jak tylko Suchecki wrócił, zaraz ruch się taki zrobił jak na Mąciaku. Najpierw wszedł ten aktor, taki bardziej znany, no nie pamiętam jak się nazywa. Na kino to ja nie mam czasu, ale sąsiadka mi mówiła, że go w filmie widziała, więc wie pan, no. A potem przyszła taka młoda panienka. Zwracał się chyba do niej Joanno. No, a potem taki chłopak, taki chudy jak patyk. Gruby. Chudy. Gruby. No, gruby. A o czym oni rozmawiali? Nie, no panie władze, przecież ja nie podsłuchuję. A jak długo siedzieli u obywatela Sucheckiego? U kogo? U Sucheckiego. No, ten chudy przed północą wyszedł. A ta panienka to tak wcześniej dużo, no. Każde przyszło osobno. Mhm. A czy ten obywatel Suchecki został, czy też wyszedł? Został, czy... Nie. Ja zaraz z rana tu na komendę do pana przyszłam. A u niego w pokoju to cisza była, więc myślę, że jeszcze spał. Ale wie pan, ja nie podsłuchuję. Tak, nie, no skąd? Absolutnie nie. Dobrze, dziękuję. Dziękuję, obywatelko. Bardzo nam pomogli. Tak? Widzi pan, panie władzo. No ja mówiłam, że powiem i to, co powiem, to będzie ważne. Bardzo ważne. Do widzenia. Tak, dziękuję bardzo. Do widzenia, panie władzo, do widzenia. Bobek, tutaj Tadeusz. Tak. Słuchaj, ta Millerówna wymówiła mi pokój. Bobek, wiem, że nie możesz mi pomóc. Nie dlatego dzwonię. Słuchaj, wiesz, musisz być przygotowany, że przyjdzie do ciebie taki kapitan Zemo. Jan Ziętek się nazywa. Ta Millerówna była u niego. Tak, i doniosła, że przyszedłeś zaraz po moim powrocie. Bobek, ja cię... Bardzo cię przepraszam, stary, że wplątałem cię w całą tę sprawę. Cześć. Nazwisko? Marian Dolata. Podobno chcieliście złożyć zeznania w sprawie morderstwa? Tak, obywatelu kapitanie. W sprawie morderstwa Krystyny Tomeckiej. A skąd o nim wiecie? Obywatelu kapitanie, wszyscy w Sopocie o nim wiedzą. No to słucham, co macie do powiedzenia? Mój brat, Antoni Dolata, on jest taksówkarzem. No i powiedział mi, że tamtego dnia, kiedy to się wszystko wydarzyło, wiózł osoby, które mogą być zamieszane w tę sprawę. Dobrze, obywatelu Dolata. Dolata. Dolata. Nie mówcie do mnie rebusami. Tamtego dnia, późnym popołudniem, zebrał z postoju koło Grand Hotelu trzy osoby. Dwie młode kobiety i chłopca właściwie, bo takie chuchro. Takie, że... I najpierw zamówili kurs do Gdańska, ale potem zrezygnowali i kazali się wysadzić w Jelitkowie. No i jedna z tych kobiet nie była zadowolona i chciała jechać do Gdańska, ale w końcu tamci namówili ją, żeby wysiąść na wysokości parku. No i... A możecie się nie jąkać? I skąd o tym wiecie? Brat mi sam o tym powiedział. Był niezadowolony, bo kurs do Gdańska był znacznie dłuższy, liczył na lepszy zarobek. A dlaczego brat sam się do nas nie zgłosił, tylko was wysłał? On, obywatelu kapitanie, nie lubi kontaktów z milicją obywatelską. Kiedyś spędził trochę czasu na Kurkowej i od tej pory woli z władzą ludową się nie bratać. Ale to porządny człowiek, pracowity, spokojny. A tamto to grzechy z młodości. No dobrze, wystarczy. On w ogóle nie wie, że ja tu przyszedłem. Opowiedział mi tę historię, zanim okazało się, że w Jelitkowie znaleziono te zwłoki. A ja dopiero teraz wszystko skojarzyłem i pomyślałem, że może ta informacja pomoże jakoś obywatelom, milicjantom w łapaniu bandytów. Bandytów? A dlaczego uważacie, że było ich kilku? To przecież jechała trójka. A, to spekulacje Dolata pozostawcie nam. No to na razie dziękuję, obywatelu. Spisałem wasze zeznania. Przekonamy się, czy to jest dobry trop. Obywatelu, kapitanie, bo ja mam jeszcze tylko taką małą prośbę. No to słucham. Kiedy obywatel kapitan będzie przesłuchiwał mojego brata, znaczy Antoniego Dolatę, proszę, nie mówcie mu, że to ja wam powiedziałem. Oczywiście, no tak? Nie. Naturalnie, no dziękuję na razie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Żegnam, żegnam. Kapitanie Ziętek, macie coś nowego w sprawie Tomeckiej? Tak. Siadajcie. Nowy trop, który prowadzi do Joanny Boreckiej i Grubego. Słucham. Niejaki Marian Dolata zeznał, że tamtego popołudnia do taksówki Antoniego Dolaty, jego brata, wsiadła trójka młodych ludzi, dwie kobiety i mężczyzna. No to może tłumaczyć, dlaczego nikt na Monciaku nie widział Tomeckiej idącej do kolejki. No a co na to Borecka i ten Gruby? Gruby. No Borecka twierdzi, że to nie ona wsiadła do tej taksówki, a Gruby zniknął. No jak to zniknął? No od 2 dni nie pojawił się w pracy. Nie ma go w hotelu, gdzie mieszka ekipa filmowa, nigdzie. No czyli wygląda na to, że mamy podejrzanego. No i tak właśnie, obywatelu pułkowniku. Mam tu raporty z całej Polski dotyczące zabójstw dokonanych w ciągu ostatnich 5 lat. Przejrzyjcie to, Ziętek. No ale na razie Gruby jest podejrzany tylko w sprawie tej Tomeckiej. Na razie nie mamy motywu zabójstwa. Tomecka została ogłuszona, a następnie uduszona. Nie była zgwałcona, więc napaść o charakterze seksualnym raczej odpada. Miała na ręku bransoletkę i pierścionek. W portmonetce były pieniądze, zatem motyw rabunkowy też możemy wykluczyć. Może to był przypadek? No może to wy mi na to odpowiecie. I nie może, a na pewno. Więc zabierajcie się do pracy, Ziętek. Tak jest, obywatelu pułkowniku. A dlaczego, kiedy pytałem was o niejakiego Grubego, kłamaliście? Przecież nie było u mnie żadnego Grubego. Może obywatel kapitan ma na myśli Seweryna Korczyńskiego. Rzeczywiście był u mnie, kiedy wypuściliście mnie z aresztu. To mój daleki kuzyn. Kuzyn? Jak to kuzyn? Nie wiedziałem, że nazywają go Gruby. Obywatel kapitan pytał mnie o Grubego. Jest tak chudy, że rzeczywiście pasuje to do Seweryna. No, Gruby jest podejrzany o zabójstwo pana narzeczonej. Co? To niemożliwe. A dlaczego? Kiedy Krystyna poszła na plan, spotkała Seweryna. Poprosiłem go, żeby się nią opiekował. Seweryn jej pomagał, nie zamordował jej. Ale po spotkaniu z wami zniknął. Jak to? Nie ma go w hotelu, nie przychodzi na plan filmowy i nikt nie wie, gdzie jest. Ja nie uwierzę, że Seweryn mógłby zrobić komuś coś złego. A czy ten Gruby powiedział wam, że tamtego popołudnia, kiedy umówiliście się z Krystyną Tomecką, razem z nieznaną nam jeszcze kobietą, zaproponował waszej narzeczonej jazdę do Gdańska taksówką? Co? Najpierw zamówili kurs do Gdańska, ale potem ten wasz kuzyn razem ze swoją towarzyszką nakłonili Tomecką do tego, żeby wysiąść w Jelitkowie. Co wy mówicie, że mój kuzyn Seweryn Korczyński zamordował moją narzeczoną? Ja nigdy w to nie uwierzę. No w tej chwili go poszukujemy. Jeśli przedstawi wiarygodne alibi, będziemy dalej szukać mordercy. Ale to, że zniknął, wcale mu nie pomaga. A ta kobieta, która z nimi była, może to ona? No, na razie próbujemy ustalić jej tożsamość. A o czym rozmawialiście z Grubym, kiedy odwiedził was po tym, jak wypuściliśmy was z aresztu? Przyszedł podtrzymać mnie na duchu. No. Powiedział, że nie wierzy, że to ja. I co? I że milicja zamiast złapać mordercę, zamyka ofiary. O. Joanna Borecka też przyszła podtrzymać was na duchu? Kto? Borecka. Nie, ona przyniosła apaszkę. Apaszkę? Co? Tak, apaszkę, którą Krystyna zostawiła na planie. A, A mówiła coś na temat ostatnich godzin Krystyny Tomeckiej? Nie, wspominała Krystynę bardzo ciepło. Była naprawdę poruszona tym, co się stało. Aha. No, co nowego, Ziętek? Siadajcie, siadajcie. Obywatelu pułkowniku, obywatel pułkownik miał rację. Tak, a w czym? Ja przejrzałem akta, które mi dostarczyliście. To jest dokumentacją dotyczącą wszystkich morderstw ostatnich 5 lat. No i co? No i okazuje się, że mamy 4 morderstwa. O. Poza zabójstwem Krystyny Tomeckiej, których dokonano w tych samych miejscach, w których kręcono filmy. W tym samym czasie, w którym je kręcono. I obywatelu pułkowniku, rok 1956, Zduńska Wola. Zdjęcia do filmu Człowiek na torze, Andrzeja Munka. Lato 1957 roku, Zakopane. Zdjęcia do filmu Deszczowy lipiec. Lato 1958 roku, Chałupy, zdjęcia do filmu Pociąg. Lato 1958, Lubiatowo, zdjęcia do filmu Ostatni dzień lata. No i przy każdym z tych filmów pracował Seweryn Korczyński, Welgruby. Wszystkie ofiary, te młode kobiety, zostały uduszone. No brawo, Ziętek, brawo. A co z tym Grubym? Cały czas go szukamy. Odkryliście seryjnego mordercę, Ziętek. Jak go znajdziecie i postawicie przed sądem, to awans macie zapewniony. Czy to na pewno ten Gruby? Nasz seryjny morderca? Co? Uduszony. Uduszony. Czyli wracamy do punktu wyjścia. Na to wygląda. Może wystarczy dobrze się rozejrzeć? No może, może. No to się rozglądajcie, Ziętek. Rozglądajcie, obywatelu kapitanie. Naprawdę, naprawdę mi przykro. Macie jakieś podejrzenia? Mieliśmy, ale śmierć Grubego, to znaczy Seweryna Korczyńskiego, obaliła naszą koncepcję. Mówiłem wam, że Seweryn nie mógłby nikogo zamordować. Teraz okazało się, że to jego zamordowano. Ironia losu, prawda? No, straciliście 2 bliskie osoby. Ja wiem, że to może być dla was bardzo bolesne. Wiecie? Nic nie wiecie! Obywatelu. Przepraszam, ale ja nie mam już siły wobec tego, co się dzieje. Całe moje życie się wali. Nie żyje moja narzeczona. Nie żyje ktoś z mojej bliskiej rodziny. Nie mam gdzie mieszkać. Za chwilę stracę pracę. Tak, no ja rozumiem. Ja to wszystko rozumiem, ale muszę zadać wam jeszcze kilka pytań. Wiem, od tego jesteście. No właśnie. Pytajcie, chociaż wszystko to już powiedziałem wiele razy. Kiedy ostatni raz widzieliście Seweryna Korczyńskiego? Po moim wyjściu z aresztu. Wtedy, kiedy przyszedł do mnie na Dąbrowskiego. Rozmawialiście o tym, co dalej? To ja mówiłem. O tym, że życie bez Krystyny nie ma dla mnie sensu. Że gdybym dorwał tego, kto ją udusił, to bym go zatłukł na śmierć. Potem z radością zgłosiłbym się do was. Bo to, co stanie się ze mną, nie ma już dla mnie żadnego znaczenia. No tak, a co mówił ten Seweryn Korczyński? Co miał mówić? Pocieszał mnie, że będzie lepiej, że czas płynie, leczy rany, wie pan. Te wszystkie frazesy, komunały, które powtarza się w takich sytuacjach. A mówił, co zamierza dalej robić? Nie. Nie podejrzewał pewnie, że będziecie go chcieli oskarżyć o zabicie Krystyny. Po naszym spotkaniu miał udać się do hotelu, następnego dnia wrócić na plan, nic więcej. Czy miał jakieś kłopoty? Co macie na myśli? No, takie rodzinne, finansowe. Seweryn? No. Nie, to był spokojny chłopak. Miał żonę, dzieci, narzeczoną? Nie, z tego co wiem, spotykał się kiedyś z jakąś dziewczyną, ale ciągle wyjeżdżał na plan i wszystko się rozpadło. Wrogów miał? Poznaliście go. Czy wyglądał na kogoś, kto ma wrogów? Odpowiadajcie na moje pytania. Nie, nie miał. A macie może jakieś podejrzenia, kto mógłby to zrobić? Ja? Nie. Skądże? Co słychać, Ziętek? Zdaje się, obywatelu, pułkowniku, mamy mordercę. O, Ziętek, jesteście pewny? Tak, tak, nie przyznał się, jeszcze się nie przyznał, ale wiele nowego wniosły zeznania taksówkarza Antoniego Dolaty. Pamiętacie zeznania tego mężczyzny, brata taksówkarza Mariana Dolaty? Tak, pamiętam. No, po odnalezieniu ciała Korczyńskiego Marian Dolata nakłonił brata, żeby się do nas zgłosił. I ten taksówkarz, on siedział kiedyś za handel walutą i z reguły omija funkcjonariuszy EMO. Jednak brat przekonał go, że zeznania mogą pomóc znaleźć mordercę. No i miał rację. No, tak, tak, oczywiście. Ale wy też mieliście rację, obywatelu pułkowniku. A w czym? No w tym, że wystarczy tak się dobrze rozejrzeć. A, no właśnie. Zeznania tego Dolaty, znaczy tego taksówkarza, są wiarygodne? No tak, tak. Pokazaliśmy mu osobę podejrzaną razem z kilkoma innymi, podobnymi. Wskazał bezbłędnie 3 razy. Czy już postawiliście zarzuty? Nie, jeszcze nie, ale zaraz to zrobię. No to doprowadźcie do tego, by się przyznał. Nie potrzeba nam długich procesów z udowadnianiem winy, obywatelu, kapitanie. No siadajcie, siadajcie. Siadajcie. Co się stało? A co robiliście w nocy, gdy zniknął Seweryn Korczyński? Kto? No Seweryn Korczyński, czyli... Nie wiem, nie znam Seweryna Korczyńskiego. Czyli Gruby. Gruby? On nie żyje? Znaleźliśmy jego ciało w krzakach w parku za Grand Hotelem. Powiedzcie mi, co robiliście po tym, jak odwiedziliście Tadeusza Sucheckiego po jego wypuszczeniu z aresztu? Sucheckiego? Tak, Tadeusza Sucheckiego. Wyszłam od niego około 20:00. Było jasno, więc poszłam na spacer na molo, a potem wróciłam do hotelu. O której? Nie wiem. Nie pamiętam. Pewnie kiedy zrobiło się ciemno. Ciemno. Zgodnie z zapisem w hotelowej recepcji, klucz do pokoju pobraliście o godzinie 1:13. Tak? Być może. Nie pamiętam. Co robiliście do godziny 1:13? No, mówiłam, że poszłam na molo. No ale molo nie jest otwarte całą noc. Co robiliście po wyjściu z mola? Spacerowałam. Gdzie? Po plaży, po mieście, nie wiem. Nie pamiętam, dlaczego pan mnie o to pyta. Jest pani podejrzana o zamordowanie Seweryna Korczyńskiego. Co? Krystyny Tomeckiej. Słucham? A także Janiny Sokołowskiej, Agnieszki Wojciechowskiej, Danuty Barcz i Marianny Dębek. No a teraz... Krok po kroku, nazwisko po nazwisku, opowiecie mi, jak to było. Ja nie wiem, o czym pan mówi. Za zabójstwo 6 osób to na pewno dostaniecie karę śmierci. Co? No ale przejdziecie też do historii. Ale nie jako seryjna statystka, ale jako seryjna morderczyni. No, sami tak o sobie powiedzieliście. Seryjna statystka, prawda? Powinienem od razu zwrócić na to uwagę. Ale ja ich wszystkich nie zabiłam. Ale ciekawe, ciekawe, bo do tej pory ginęły tylko młode kobiety, które pojawiały się zwykle w charakterze statystek na planie filmowym. A teraz co? Co się stało? Został przełamany schemat? To były wypadki, nie morderstwa. A dlaczego nie zgłosiliście tych wypadków? Bałam się. Ojej. Byłam przerażona. No tak. W tej chwili zarobiliście już, jeśli nie na karę śmierci, to no, przynajmniej na dożywocie. Nie. No tak. Więc lepiej współpracujcie z nami. Jeśli nie chcecie znaleźć się na szubienicy, w areszcie na Kurkowej, a potem na Srebrzysku pod tabliczką NN. Pan mnie straszy. Ja czekam. One wszystkie były takie same. Chciały mnie pogrążyć. Wyśmiać. Szeptały po kątach, śmiały się ze mnie. I dlatego postanowiliście ją... je zabić? Kto wy? Wy, Joanna Borecka, postanowiliście zabić te kobiety. Nie. Ja chciałam je tylko nastraszyć. Nastraszyć? A co stało się w dniu, w którym zginęła Tomecka? Powiedziała, że śpieszy się na randkę z narzeczonym. Kiedy wyszła z planu, poszłam za nią. Chciałam z nią porozmawiać. Gruby przyplątał się zupełnie przypadkowo. Spotkałyśmy Krystynę na Monciaku. Powiedziałam, że też jadę do Gdańska i możemy razem zrzucić się na lepszy transport. Zamówiliśmy kurs na targ węglowy. Gruby jechał do Wrzeszcza, ale po drodze przypomniał sobie o jakimś znajomym w Wielitkowie i postanowił wysiąść wcześniej. I wtedy zaproponowałam, że możemy się przejść na plażę. Krystyna nie chciała. Powiedziała, że nie chce się spóźnić na spotkanie. I w Wielitkowie na Łąkach udusiliście Tomecką, a potem wrzuciliście do dołu i zasypaliście piachem. Ta idiotka nic nie rozumiała. Wyjaśniałam jej, ale ona nie chciała mnie słuchać. No dobrze. Seweryn Korczyński też nic nie rozumiał? Nie, ja jego zabiłam profilaktycznie. Profilaktycznie? Co macie na myśli? No profilaktycznie, żeby nic nie powiedział. On był nieznośny, ciągle mnie nagabywał, dopytywał, czy powiedziałam coś milicji, czy aby nie wiedziałam i nie widziałam czegoś podejrzanego, że niby za Krystyną ktoś poszedł. A kiedy go zabiliście, tak profilaktycznie? U Tadeusza Sucheckiego. Wychodząc, minęłam się z nim w korytarzu. Postanowiłam poczekać, a kiedy wyszedł, poszłam za nim. Tym razem nie był to wypadek? No nie. Przecież powiedziałam, że zabiłam go profilaktycznie. Nie mogłam sobie pozwolić, żeby bez mojej wiedzy powiedział coś milicji obywatelskiej. Obywatelko Borecka, aresztujemy was pod zarzutem zabójstwa Janiny Sokołowskiej, Danuty Barcz, Krystyny Tomeckiej i Seweryna Korczyńskiego. No gratuluję, Ziętek. To znaczy, chciałem powiedzieć, gratuluję obywatelu majorze. No, siadajcie. Wzięliście urlop? Tak, kilka dni. To pojedźcie sobie nad morze. Żartowałem. No dobrze. Przyda wam się trochę wolnego. To była dobra robota, Ziętek. Czterokrotna morderczyni. Tego jeszcze nasza Polska Ludowa nie widziała. O tej sprawie będą się uczyć wszyscy milicjanci. Będziecie w podręcznikach, Ziętek. A czy wiadomo już, co z Borecką? Tak, jest już opinia lekarska. Borecka jest niepoczytalna. No nie dostanie niestety kary śmierci. Ale w filmie to ona już nie zagra. No a właśnie, jak nazywał się ten film, co oni tu go kręcili? To tak, do widzenia, do jutra. A, tak, rzeczywiście. Ale oni powinni zmienić tytuł tego filmu. Tak? No. A na jaki? Do widzenia, jutra nie będzie. Chyba tak, obywatelu majorze. To było słuchowisko Izabeli Żukowskiej w reżyserii Janusza Kukuły pod tytułem Do widzenia, jutra nie będzie. Bardzo Państwu dziękujemy. Do usłyszenia, ewentualnie do zobaczenia za miesiąc.